Hola, molt bona nit. Avui volem que us ho passeu bé. Per això hem preparat la següent secció. Si no disposeu de massa calés, cosa força freqüent avui dia, però voleu sortir i viatjar una mica, internet ofereix moltes possibilitats. El portal letsbonus.com, per exemple, és conegut per oferir una alta varietat de productes, així com oferir escapades i viatges a preus reduïts. Podràs anar als Pirineus a fer activitats de muntanya o a algun lloc de costa a prendre el sol. Registra't i mira cada dia les ofertes que més t'interessin. D'altra banda, portals com edreams.com s'han especialitzat en optimitzar la cerca dels vols i trens més barats per anar d'un lloc a un altre. Encara que cobren una petita comissió, moltes vegades surt millor de preu que cercant en qualsevol empresa particular. I si no, com a mínim, és més ràpid i menys embolicat. Per allotjar-te, Booking.com, satèl·lit de la companyia aèria Ryanair, et troba infinitat d'hotels, albergs i pensions perquè gaudeixis d'una estada fora adaptada a la teva butxaca. A més, molts dels hotels es poden reservar en condicions especials per tal de que, si per qualsevol motiu heu de cancel·lar la reserva, no tingueu que pagar res. Trivago.com o Octopustravel.com són també una bona alternativa a l'hora de trobar hotels a preus competitius. Per últim, si no pots viatjar però t'agradaria fer com si estiguessis de vacances, pots utilitzar el portal justeat.com per demanar menjar a domicili. Trobaràs menjars de moltes menes, cuina xinesa, italiana, turca, índia, etc. De ben segur que coneixeu altres llocs web similars, així que mireu-los, aprofiteu-los i gaudiu una mica, que d'això es tracta. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb noves informacions d'interès per vosaltres. Molt bona nit!